राम यह प्रवचन प्रेम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 52 3 मार्च 1996 को दोपहर लगभग 2 बजे अंधेरीपुर मुंबई में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण परमात्मा की तरफ जो हनुमान मन का खिंचाव है उसका नाम है प्रेम, और संसार नाशवान की तरफ मन का खिंचाव है इसका नाम है आसक्ति। मूल में यह जीव परमात्मा का अंश है, इस वास्ते ये खुद तो परमात्मा की तरफ ही खिंचता है। जैसे कहीं भी आग सुलगाई जाए तो अग्नि ऊपर को जाती है, क्योंकि ऊपर सूरज है, सूरज लोग की चीज है, उधर ही जाती है, और पत्थर फेंको तो नीचे आता है, क्योंकि वो पृथ्वी का है। इस तरह से सब हम लोग जितने हैं परमात्मा के अंश है, तो चाहते परमात्मा को ही है, परंतु हमारे दो भाग है, एक तो हम परमात्मा के अंश है और एक ये शरीर प्रकृति का अंश है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने, मन छठा से इंद्रिया प्रकृति में स्थित है। भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार ये 8 प्रकार के भेद वाली प्रकृति है, ये प्रकृति का अंश है। तो जितने आप लोग हमारे जो शरीर बने हुए हैं, ये शरीर तो सब प्रकृति के बने हुए हैं, और हम स्वयं है परमात्मा के अंश, ये खास बात है। तो वास्तव में हमारा आकर्षण भगवान की तरफ होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के अंश है, परंतु हमने शरीर को बहुत बड़ा मान लिया, शरीर की उत्पत्ति को मान लिया, शरीर की जाति को मान लिया, शरीर नाशवान इसको महत्व दे दिया, अपने को भूल गए हम कौन है ये बात भूल गए, और महत्व दे दिया प्रकृति को। तो प्रकृति को महत्व देने से हम आसक्ति में फंस गए, कामना हो गई, हम जीते रहे और भोग भोगते रहे, और धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, मान हो जाए, आदर हो जाए, हमारी प्रशंसा हो जाए, आराम मिल जाए, ये सब प्रकृति के आश्रित होने से हुआ है। अगर संसार से विमुख हो जाए तो आज निहाल हो जाए, अभी अपनी हिम्मत ऐसी होनी चाहिए, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज और अभी सुधर जाए, अभी हो ये राम को, आप राम के हो जाओ, मैं भगवान का हूँ, जो कुछ हूँ ऐसा हूँ, अच्छा हूँ, मंदा हूँ, उत्तम हूँ, अधम हूँ, किसी जाति का हूँ, किसी वर्ण का हूँ, किसी आश्रम का हूँ, किसी धर्म का हूँ, कैसा ही हूँ, मैं हूँ भगवान का और भगवान है मेरे। इस बात को अगर स्वीकार कर लें आप, तो आपका जीवन बदल जाएगा। बड़ी हिम्मत होनी चाहिए, हम भगवान के हैं, ये बात बिल्कुल हृदय में जच जानी चाहिए। जैसे आपकी कन्या के मन में जम जाती है कि मैं ससुराल की हो गई, मैं पीर की नहीं हूँ। फिर आप साहब ही उसका बिल्कुल अलग हो जाएगा, इतनी बात हो जाएगी कि मैं अवल जन्मी हूँ कहाँ जन्मी है याद ही नहीं रहेगा। वह माँ बन जाएगी, दादी बन जाएगी, परदादी बन जाएगी, सब वही बन जाएगी, वही वही वही। ऐसे आप सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाए तो वही बन जाएंगे आप। भगवान ने सर्वगुह्यतम शब्द एक दफे कहा और उसका बताया शरणागति। हे नाथ मैं आपका हूँ, हृदय से मैं आपका हूँ। आप संसार की चिंता न करें, संसार का काम करें, काम तो संसार का करें, सेवा। मैंने सुबह बताया था ना, संसार के साथ संबंध केवल सेवा कर, उनको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, अब शक्ति के अनुसार पूरा किसी को सुखी कर दे, ये किसी के हाथ की बात नहीं है। आप तो क्या हो, एक आदमी को दुनिया संपूर्ण मिलकर के सुखी बनाना चाहे तो सुखी नहीं बना सकते। तो आप एक आदमी दुनिया को कैसे सुखी बना दोगे? अपनी नियत सुख देने की, आराम देने की, हित करने की होनी चाहिए अपनी। अपनी नियत केवल सबको सुख पहुंचे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। भाइयों बहनों, मेरी बात ही थोड़ी ध्यान दो, ये भाव हो जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्ते दुख भाग हो। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंदमंद ही आनंदमंद होता रहे, सभी भगवान के ही भक्त बन जाए, भगवान की तरफ हो जाए, किसी को कभी भी दुख न हो, ऐसा एक भाव कर लो आप। और अपना क्या करना है कि मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, वाणी से, मन से, वचन से, क्रिया से, धन से, अधिकार से, योग्यता से, पद से, किसी का भी अहित न हो, ऐसी सावधानी रखो। किसी का भी अहित न करना, किसी को भी बुरा न समझना, क्योंकि आपकी दृष्टि शरीर और क्रिया की तरफ नहीं रहनी चाहिए। मूल में है सब परमात्मा के अंश, सर्व वस्तु शरीर और शरीर की क्रिया ये तो है प्रकृति की, और आप स्वयं है परमात्मा के, तो आप परमात्मा के हैं, इस तरफ आप देखो, उनके शरीर और क्रिया की तरफ मत देखो। कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है, कोई भजन करता है, कोई दुष्टता करता है, कोई हिंसा करता है, कोई चोरी करता है, कोई किसी को दुख दे रहा है, तो ये दे रहा है तो ये क्या है, ये कलयुग की लीला कर रहे हैं, ये अपने नहीं है। इनके लिए आपके मन में दया आनी चाहिए कि ये ऐसा नहीं करता तो बड़ा अच्छा था, और उसको शिक्षा ही देनी हो तो कह दो, प्रार्थना कर दो, और न माने तो भगवान को सौंप दो। अपना नहीं है वो, हमारी बात नहीं मानना, बोला क्या चाहे बेटा हो और कैसे कितना ही प्यारा हो, भगवान का है। अपने नियत में किसी को दुख देने की नीयत ना हो, सबको सुख पहुंचे, ये ख्याल रखो। आपस में रखो प्रेम, और अपनापन रखो केवल भगवान के साथ। मेरे तो गिरधर उपाल दूसरा न कोई, मेरे भगवान है ये बात तो मान लेते हो, मन दूसरा मेरा कोई नहीं है, इसमें जरा थोड़ी अड़चन आती है। मेरा कोई नहीं है कि माँ है, बाप है, भाई है, बेटा है, स्त्री है, ये है हमारे, तो हमारे हैं। उसमें एक बात मेरी याद रख लो, चाहे नोट कर लो, सेवा करने के लिए हमारे हैं, लेने के लिए कोई अपना नहीं है। ये खटपट कब होती है, जैसे दो ठगा ठगाई नहीं होती, ऐसे लोग तो चाहते हैं आपसे सुख, आप चाहो उनसे सुख, तो खटपट होगी। अपने तो सुख देना है, सेवा करनी है, सबको सुख पहुंचाना है, सबका हित करना है। हित करने में बड़ी ऊंची बात है, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, नहीं पीड़ा पर पीड़ा सम नम, नहीं अधमाई। शास्त्र की देह की बड़ी विचित्र बात आती है कि कोई भी दुष्ट आकर के हमारे धन के ऊपर, हमारी स्त्रियां बहना उनके ऊपर कोई हाथ लगावे तो अपनी रक्षा पूरी करना है। रक्षा पूरी करते हुए कोई मर भी जाए तो उसका पाप नहीं लगता है। हमारे मारने की इरादा है ही नहीं, किसी को दुख देने का इरादा नहीं है, परंतु वो ऐसी हत्या करता है, इस तरह से अनास्थ करता है तो उसको दंड मिल जाए तो उसका पाप नहीं लगेगा, मर जाए तो पाप नहीं लगेगा। हमारी नीत पर मार लगी नहीं है, हमारी उद्देश्य हमारा नहीं है, परंतु वो अनिश्चित होकर के अपना हक ले जाता है, जो अपना करने हमारा भी हक ले जाता है करता है, तो उसको अपने ठीक सिता देना पहले, देखो भाई तुम ऐसा करते हो तो फिर हम ऐसा करेंगे, या तुम नहीं तो प्रेम करो, साथ में रहो, मौज से आनंद को, नहीं तो फिर हमारे को दोष मत देना, साफ कर देना, पीछे अपने करो। देखो कोई दुष्ट हो, दुष्टता करता हो तो दुष्ट का अनुमोदन भी नहीं करना, उस दुष्ट का साथ नहीं देना। पर एक बात है मार्मिक, बहुत बढ़िया बात है कि है ठाकुर जी, ये दुष्टता करने वालों को भी दुष्ट मत समझो। जैसे अपने भाई को रोग हो जाए, प्लेग हो जाए, तो प्लेग हो जाए वो खराब है, भाई खराब नहीं है, परंतु उनका स्वभाव खराब हुआ है, ये उसकी बीमारी है, उसकी ठीक करने में उसको कष्ट भी हो तो कोई हर्ज नहीं है। हमारी नीयत कष्ट देने की नहीं, दुख देने की नहीं, अनिष्ट करने की नहीं, अपनी रक्षा करनी है, उसमें हमारी नीयत है, परंतु हमारा विचार है कि वो अच्छा रहे। तो अभी वो कर रहा है कलयुग की लीला, है साक्षात भगवान का अंश, अपने मन में भगवान का अंश है, ये बात हटे नहीं, ये बात दृढ़ता से आप अपने हो, परंतु ये इसलिए मानते नहीं तो अब करना पड़ता है, क्या करें, भगवान का साक्षात भगवान है, स्वयं है। जैसे कुत्ता होकर आवे है तो कुत्ते की तरह ही उनको विचार करो, भगवान है कुत्ते में, तो यह अगर आवे रसोई में जावे तो लाठी मारेंगे, अगर बाहर बैठे रहे तो रोटी देंगे। भाई यहाँ अनधिकार चेष्टा कैसे करते हो, अनधिकार चेष्टा मत करो। तो हमें तो अनिष्ट से उसको बचाने की नियत है, और आपस में प्रेम रखो, आपस में स्नेह रखो, बहनों माताओं को चाहिए घर में स्नेह रखो, एकता रखो, प्रेम रखो, वो प्रेम भगवान के साथ हो जाएगा, इतनी विचित्र बात है। हर एक का हित चाहो, दुष्ट का भी मन में हितेशिता होनी चाहिए, हित उसका करना है, वो ऐसे मानता नहीं। जैसे डॉक्टर देखता है कि ये अंग खराब हो गया तो उसको काट देता है, मन काटने में उसका अनिष्ट नहीं चाहते हैं, ये गंदगी है ये काट कर निकालनी, साफ होता है इसी तरह से, तो गंदगी उसका नुकसान करने वाली है, इस वास्ते निकालना है। हमारे बैर नहीं है, अपना द्वेष नहीं है, साधक का काम द्वेष करने का नहीं है, पर पग पर सुधार करना तो है। बालक को पढ़ाते हो तो बालक के मन के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, बालक को खेल कूद अच्छा लगता है, परंतु उसको कैद कर दो, उसको कैद मालूम होती है, पर पढ़ा उसका भला हो, बालक पर भी ऐसा असर पड़ता है, अच्छा सज्जन हो तो असर पड़ेगा, पढ़े ना पढ़े। हमारी नीयत क्या है, हमारी नीयत दुख देने की नहीं है, कष्ट देने की नहीं है, उसके प्लेग है उसको मिटाने की, उसके रोग मिटाने की हमारी है, वो रोग के साथ हमारी मित्रता नहीं है, उनके जो खराब स्वभाव है उसके साथ हमारी मित्रता नहीं, हमारी मित्रता सज्जनता के साथ है, तो उसकी दुष्टता मिट जाए ऐसी चेष्टा करो, किसी का भी अहित नहीं करना है। राम जी ने अंगद को भेजा रावण के यहाँ, तो कहा कि काज हमारा ताशु हित हुई, रिपुषण करहु बतक ही सोई। रावण से ऐसी बात करना, काम तो हमारा बने, हम अपने सीता को पा जाए, पर ताशु हित हो, हित उसका हो। राम जी ने रावण को मार दिया पर अहित नहीं किया, उसकी दुष्टता छुड़ाई और बैकुंठ में भेजा। रावण ने कहा कि महाराज आप समझते हो कि मेरी जीत हुई, जीत आपकी नहीं हुई है, मेरी हुई है। कैसे कि मेरे जब तक प्राण रहे, आपको लंका में पैर नहीं रहने दिया, आपको रखा नहीं, आड़े नहीं दिया, अरे आप जीते बैठे हो और आप बेकुट जा रहा हूँ, रोको रोको। तो अरे वो अनबल केनन रामू, राम जी बैरी का भी अनबल नहीं किया, तो हमारी इतनी ताकत तो नहीं है बैकुंठ भेजने, पर अहित हम नहीं करेंगे, उसके हित की बात रखेंगे, वरना ऐसे मानता नहीं तो क्या करे, इस बात से कोई दोष नहीं। अरे आप प्रेम का बर्ताव रखो। बहनों माताओं से एक मैं कहानी सुनाता हूँ, आप ध्यान देख के सुने। एक सेठ के 7 बेटा थे, 6 बेटों का ब्याह हो चुका, 7वें का भी ब्याह कर दिया, अब द्विरागमन हुआ, वो मुकुला वाला है, तो वो बहू आई घर में। उस बहू का स्वभाव था अच्छा, उसके पिताजी ने सिखाया कि बेटा जहां जाओ वहां सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। जैसे मैंने कहा करना क्या है, सेवा सुबह बताया था, करना सेवा, जानना अपने को, मानना ईश्वर को, ये 3 बात कही थी सुबह। तो सेवा करना ये काम है, सबकी सेवा करना, किसी का भी अनिष्ट मत करना, सबको सुख पहुंचे वैसा काम करना। तो वो आई तो अपनी जेठानी जेठानी है उनमें, सेठ के इतना पवित्र भाव था कि वे घर में रसोईया नहीं रखते थे, स्त्रियों को ही आपस में रसोई बनाओ, घर का काम है वो करो, और काम करने के लिए नौकर रखो, पर रसोई बनाने के लिए अपना रहो। रसोई जितना माँ भोजन कराती है वैसा कोई नहीं कराती, दूसरी अपनी स्त्री को कराती है और बहन कराती है, इन 3 के सिवाय कोई इतना बढ़िया नहीं करता। तो भोजन कराने में माँ का हाथ होना चाहिए, नहीं तो बहन का, नहीं तो स्त्री को। तो घर की स्त्रियां ही रसोई बनाती है, सबको भोजन कराती थी। उनमें महाराज खटपट हो गई थोड़ी, वह छोटी बहू बीनरी देखती है जो शेषण लड़ती है कभी कभी, जैसा कभी बालक है, कभी बीमार हो गया, कभी सिर दुखे है, तो मेरी बारी में तैने किया क्या, तो तेरी बारी में कर। तो ये बात उस छोरी को अच्छी नहीं लगी, खटपट क्यों करे आपस में। देखो लोगों को तो समझ में आता है कि काम करना है वो ठीक नहीं है, हमारे को परिश्रम पड़ता है, और सच्ची बात ये है कि ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। माताओं बहनों भाइयों, सेवा कर दोगे उतनी आपकी पूंजी हो जाएगी, सेवा का अवसर मिल जाए बहुत ही बढ़िया चीज है। तो ऐसे वो पिता की सिखाई हुई लड़की थी, वो सुबह ही अपने स्नान कर अच्छा पवित्र कपड़ा पहन करके रसोई में जा बैठी, रसोई बनाने लग गई। सासू ने देखा कि तुम बिल्कुल क्या कर रही हो, कि मैं रसोई बना रही हूँ, तू क्यों बनाती है, तेरी जेठानी बनाने वाली है। तो वो कहती है मेरी क्या गलती हुई, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या अपराध किया। अपराध किया, अपराध नहीं, तेरा लाड रखते हैं, तेरा प्यार करते हैं, अभी तू नहीं आई है, दोबारा आवे जब तुम रसोई बनाना। नहीं माँ जी, रसोई तो मैं बनाऊंगी। रसोई बना दी, सबको भोजन करा दिया। अब दिन में सासू पहुंची उसके कमरे में, अलग अलग कमरा सबका ही, कि तू क्यों रसोई बनावे। क्यों माँ जी, रसोई मैंने कर क्या हर्ज है, मैंने क्या अपराध किया, रसोई मैं नहीं बनाऊ। कि अपराध नहीं, हम तेरा प्यार करते हैं, तू आराम से रहे। कि माता जी, आराम से रहने से परमात्मा नहीं मिलते हैं, परमात्मा सेवा से मिलते हैं। आप है जो कहते हो तू रसोई क्यों बनावे, तो आप साधुओं को ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराते हो। साधु ब्राह्मणों को भोजन करने से पुण्य होता है, तो घर वालों को भोजन करने से पाप होता है, ये तो पुण्य का काम है, तो मेरे से क्यों छोड़ो। क्या बात है कहा, आप ब्राह्मण भोजन करते हो, आप जिसको भिक्षा देते हो क्यों देते हो, खर्चा होता है इसमें। तो कहते भावड़ी खर्चा नहीं है, ये तो गृहस्थ का धर्म है कि हर को सुख पहुंचाना, तो मैं रसोई बनाऊ तो किसी दुख पहुंचाएगा किसी को, इसमें तो सुख ही होगा। इस वास्ते भगवान मिल जाए सेवा करने से। भगवान ने खुद ने सेवा करी, कृष्ण भगवान ने जिग में जूठन उठाई और अर्जुन का रथ हाका, जो छोटे काम छोटे आदमी का काम होता है, सूत का काम वो किया। मैं सेवा करी तो पूजा सबसे पहला भगवान कृष्ण की हुई। वहां पांडवों के जिग में बात हुई कि पहला पूजन कृष्ण का होना चाहिए, तो सहदेव ने प्रश्न रखा कि कृष्ण भगवान का। वेद व्यास जी महाराज जैसे जैसे बैठे थे उनके बीच में भी सबसे पूजन पहले भगवान कृष्ण का हुआ। शिशुपाल बिगड़ गया, कहते देखो इस ग्वालिया की पूजा होते हैं, वो ग्वालिया ही कहता सीधे ही, ये तो गाय चढ़ने वाला ग्वालिया है, इसकी पूजा की जाती है, तुम्हारी क्या अकल हो गई, बूढ़ों को अकल नहीं है, और गाड़ी देने लगा। तो शिशुपाल था, उसके एक आंख दो हाथ थे, वो क्या कि जिसके गोद में देने से मिट जाए उसके हाथ से मरेगा। तो कृष्ण भगवान को दिया, भुआ का लड़का था वो, तो वो लुप्त हो गए। तो शिशुपाल की माँ ने कहा कि बेटा तू ही बेटा ये मेरा, तो इसको मारना मत, इसको माफ कर देना। तो भगवान ने कहा कि 100 गुना माफ करूंगा, 100 गुना माफ करूंगा, और 100 से आकर होगा तो फिर माफ नहीं करूंगा, ये करूंगा। तो वो गाली देने लगा, भगवान गिनते रहे कितनी गाली देता कितना करता, गिनते रहे। भीष्म जी ने भीमसेन उठा, भीमसेन से ही नहीं गई, भगवान को गाली देता है अभी मारू, तो भीष्म जी ने उसको मना करके बैठ गया। अरे खुद सुन रहे तुम चिंता क्यों करे, कृष्ण भगवान शुद्ध खुद सुनते हैं, उनकी सहायता की जरूरत नहीं है, वो ऐसा कमजोर नहीं है जो उनकी सहायता करी जाए, वे सुनते हैं सहजा। अब वो भीष्म जी और बिगड़ा कि आने दे भीमसेन को, मैं देख लूंगा, अरे बूढ़े में अकल नहीं है, बात करता है या ऐसे ही, उसको बोलने लगा, तो बोल जाता भीमसेन को मना कर दिया। वे जब गाली पूरी हो गई, 100 गुना हो गया उसका, तब भगवान बोले देखो भाई आप इतने बैठे हो सुनते हो, मेरे को इतना कह रहा है, अब कुछ इसका अनिष्ट हो जाए तो मेरा अवगुण नहीं है। तो वो बिगड़ा कोई बहुत अवगुण नहीं है, चक्र चलाया, सिर उड़ा दिया, सिर उड़ने पर उसका तेज भगवान में मिल गया, देख विचार हो गया, अरे वहां से साफ करो, देखे साफ करो, मुर्दा उठा जैसे चूनी किया किसी नहीं, अब दो सिर किस गए जो बोले साहब ने, भाई हमारे जैसा यही हो कोई तो बोला। तो भगवान इतने समर्थ होते हुए घोड़े हाँकते अर्जुन के, जूठन उठाते हैं, ब्राह्मणों का चरण धोते हैं, तो बड़ा आदमी होता है वो छोटा काम करता है, वो छोटा नहीं होता बड़ा होता है, सेवा में जितना छोटा काम होता है वो बड़ा होता है। जैसे आप घर में किसी के बालक हो जाए तो बालक की माँ की सेवा करने, टट्टी पेशाब फेंकना, ये बहुत ऊंचा काम है, जो तो सेवा में नीचे से नीचा जाता है वही ऊंचा काम होता है। तो उसने समझाया, तो बूढ़ी माजे के मन में आ गई विचार, ये बात ठीक कहती है, खूब सुना करके मैं थोड़े थोड़े में कहता हूँ, कहा तो दूसरे दिन माजी जाकर बैठ गया रसोई में, सब जेठाने को कर क्या रहे हो आप, हम 7 हैं, 6 हम हैं, आप भी छोटी आ गई, वो लग गई, तो आप बैठो कि आप आराम करो। अरे आराम से राम जी नहीं मिलते हैं, राम जी सेवा से मिलते हैं, इस वास्ते मैं तो सेवा करूंगी। बात क्या कि आज छोटी छोरी आई है, आप बड़ी चतुर है, सबको लूट रही है, सबका पुण्य आए के लिए लूट रही, सभी थे बिल्कुल समझती नहीं हो, भोली हो। अब रसोई बनावे, अब दूसरी जेठाने की मन में आई कि बात क्या है, वो कहते हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, तो तू बना मैं दो दो तो 6 बारी बनी, और मैं बनाऊ 8 बारी बनी, एक छोटी बोरी एक सासू, तो मैं करूं काम, इसमें काम थोड़ा हो जाता है आदमी ज्यादा हो जाता है, तू कर में काम ज्यादा हो जाता है आदमी कम हो जाता है। अब विचार करो, आपके घर में नौकर रहते हैं और काम करते हैं, क्या वे घर अपने घर में नौकर रखते हैं, वो नौकर कहां से रखेंगे, वो तो खुद नौकरी करते हैं, उसे पेट भरते हैं। तो आपको तो मैं बड़ा आदमी हूं, क्षमा करना, बुरा मत मानना भाई, सच्ची बात आप सुन लो जरा, वो भी गृहस्थ है आप गृहस्थ हो, वो गृहस्थ रहता हुआ अपने घर का काम करके आपका भी काम कर दे और आप इन पड़गोड़ हो गए तो अपना घर का काम भी नहीं कर सकते। अरे बड़ा हो, बड़ा कैसे हुआ आप? बड़ा तो वो जो आप घर का काम कर दे, आपका काम भी कर दे, इसे भी पैसा ले ले। तो बहनों, घर का काम करने में आदमी छोटा नहीं होता, छोटा होता है नौकरी करने से। आज कहते हैं नौकरी करो, निश्चय में नौकरी करो, ये छोटा काम है, घर का काम छोटा नहीं है। घर तो माँ होती है, सबका पालन करती है। बच्चा चट्टी पेशाब फिर देता है, माँ उठाती है, माँ मैत्राणी बन गई, ऊंचा काम है, माँ है, दया है उसमें, पितर में बच्चे के पास। वो ऐसा नहीं करती तो आप और हम इस रूप में आ जाते हैं क्या? आज जरा सोचो, हमारी माँ, आपकी माँ अगर हमारा पालन न करती तो क्या इस तरह हम जाते हैं ऐसे? तो माँ की दया है, इस तरह से सबका, घर वालों का पालन करना, सेवा करना, ये बड़ा अच्छा काम है। अब रसोई बात की सब विचार क्यों भी हम क्या करें, तो भोजन की बात हुई। वहां घर में था कुआ, उस कुएं को सींच करके पानी भर देने का काम था एक नौकर का। तो नौकर आता, वो अपना स्नान आदि करके पानी भर देता सभी। छोट की बहू उठी जल्दी, अपने शुद्ध कपड़े स्नान कर, शुद्ध कपड़े पहन करके सब पंडा भर दिया, सब जल भर दिया। अब वो नौकर आया तो नौकर की देखता सब पानी भरा हुआ, तो बैठा इतने सेठ आ गया, बैठा कैसे है, क्या करूं? कि जल भरो, कि महाराज जल तो भरा हुआ है सभी, अब भरू क्या? देख लो, अब सब पानी भरे हुए है। तो सासू गई अपनी छोटी बहू गए, कि बहू तेने किया, कि आप बोलो मत, आपको कहना है गांव ने हेलो मारना है, लोगों को पता लग जाए, मेरी सेवा चली जाए। कहते तू बावली पानी क्यों भरे? कहते रसोई से ज्यादा पुण्य होता है पानी का। आपने बैसाख महत्व नहीं सुना? वही कितना पानी का कितना महत्व है यार। भोजन तो कोई एक बार करे, कोई करे कोई न करे, मगर पानी तो हरेक पी ले। तो पानी का पुण्य इतना आना नहीं, आना का पानी का पुण्य ज्यादा है, इस वास्ते मैं तो भरती हूँ। सासू ने सुन, बात छोकर है, छोटी बात बढ़िया कहती है ये। आप प्याऊ क्यों लगाते हो? पैसा लगाते हो, प्याऊ लगाते हो जगह जगह पानी पीने के लिए, उसे पुण्य होता है। तो घर वाले पानी पिए पाप होता है? पाप के निशान में जल से जान लिए नहीं। अब ऐसा हो गया, अब महाराज बूढ़ी माजी लगी पानी भरने लगे। तो वो कहते सासू जी गिर पड़ा था मारो कालो मन उसी। कहते हैं इतनी बुआ रहते हुए बूढ़ी सासू पानी भरे है। तो लोग कहे पर मारा तो कल्याण करना है ना, तुम तो पीछे ही काम करोगे, हमारे तो थोड़ी उम्र रह गई, थोड़ा दिन हम तो काम करें, सेवा करें। अब इसके बाद देखा तो जेठानियों में भी भरने लगी जल। तो ससुर आए, कहते इस नौकर को छुट्टी दे दे। तो वह गई अपने सासू के पास के पिताजी को कह दो छुट्टी न दे, दूसरे काम में लगा दे, छुट्टी दे दो, इसकी जीविका कैसे चलेगी, इसे घर वाले का पालन कैसे होगा, जल तो हम लोग भर देंगे, वह दूसरे काम में लगा दो, छुट्टी नहीं देना इसको, मना नहीं करना। महाराज जोर से कही तो सेठ पर असर पड़ा कि कितना बात है, ये लोभ के कारण नहीं कर रहे, पैसा देने लगे, इसको रखो। तो उसका भी बड़ा अच्छा असर पड़ा। अब वे सब भोजन करने बैठे तो वे क्या किया कि एक थाली मांगने वाली, थाली गिलास कटोरी मांगने वाली बैठी है, एक बड़ा कुंडा ले लिया जिसमें राख भरी हुई है, बांध दी थाली। तो छोटी बहू के मन में आया, जो महाराज जो उठे तो उस बीच में बैठी, वो तो उसे दूर बैठी आई, चट को लेकर के बर्तन मांज रही है और अच्छे कर रही है। सासू ने देखा बहू ये क्या करती हो, इसमें थोड़ा तो पैसा देना पड़ता है, थोड़ी रोटी दे देते हैं उसको, थोड़े पैसा काम हो जाता है, तू क्या करती, इसमें क्या फायदा देखा तेने, इसमें फायदा क्या देखा, तेरा कपड़ा खराब हो जाएगा, गहना घट जाएगा, तू करती है लोभ। बाजी मैं लोभ नहीं करती हूँ, कुछ बात करूंगा। अब कपड़े में गई बात क्या है कि भगवान ने यज्ञ में जूठन उठाई, तो जूठन उठाने का पुण्य बहुत ज्यादा होता है, नहीं तो भगवान ने क्यों उठाई बताओ? यज्ञ था पांडवों का, तो जूठन का पाप ज्यादा पुण्य ज्यादा होता है, भाई पवित्रता होती है, इस वास्ते मैं करूंगी। तब तो जेठानी को पता लग गया, वे महाराज एक एक कहकर मैं करूँ, वो कहते मैं मानू मैं मानू। अब एक भोजन कर रहा है, इसमें उस स्त्री खड़ी है, देखो माँ जी इस थाली पर मेरा अधिकार है, इस थाली को मैं मांजूंगी, ये गिलास कटोरी मैं मांजूंगी, मेरा अधिकार है। क्यों तेरा अधिकार? ये मेरे पति है इस वास्ते मेरा अधिकार, जा जा तेरा पति पीछे, बेटा मेरा पहले, मैं मांजूंगी। अब मेरा लड़ाई होने लगी तो भाई ऐसे मत करो, बारी आया बांध लो, उसमें बारी लग गई तो सोते ने समझा के मैं तो कोई हमारे पैदा करने की चीज है, पैदा है लोग समझे पैसा, लोग समझे पैसा में पैदा, जिसने दोनों को सुख पहुंचता है तो उसने देखा तो ठीक है, जो सुबह जल्दी उठ गए और अपना क्या किया, पति को कह दिया कि बोरा लाओ, गेहूं की बोरी 2.5 मन की, वो बुझा मंगा ली, दिन में गेहूं साफ कर, सुबह उसकी बनानी थी रसोई, वो बनाया जो फलका आज बड़ा स्वादिष्ट हुआ, तो कल चक्की में पिसाते हैं तो गर्म गर्म आटा रहता है तो उसमें हीर जल जाता है, वो गेहूं स्वादिष्ट नहीं होते, और हाथ का पीसा हुआ मैं पीस कर अपने रसोई बनाई खुद बड़े प्रेम से आदर से, देखो रसोई आदर से बनाने से रसोई बढ़िया बनती है, अगर दुख पाकर रसोई बनाया जाए तो चूल्हा जले खून जले और मिर्चा मले और बोठी रोटी बले, ठीक काम होता नहीं तो बड़े ही बड़े उसमें शांति से करो रसोई लोग भी। आज तो फलकों में स्वाद ही विलक्षण है, आज रोटी अच्छी बनी, किसने बनाई? छोटी बहू ने बनाई, बड़ी उसे विश्वास में देगा क्या बात है, तो कहो माँ जी आटो पीस करके हाथ से ठंडा आटो उसकी बड़ी ताजी रोटी, तो कहो हम बने हम पीसेंगे, देखो माँ जी कोई रसोई बनाओ आटा तो मेरा ही चलेगा, जितना आटा लगे रोटी पीस दूंगी मैं, अरे आटा पीसती है उस बालक, उसके बालक होता है बड़ा सोना हो जाता है, तकलीफ नहीं होती, परिश्रम करती है उसके सब तरह शांति रहती है, रोग नजीक नहीं आते, पसीना आ जाता है रोग निकल जाता है सभी, यार बैठी रहे मुंह तो रोगी हो जाता है, इस बात निरोग शरीर हो जाए, यार कोई रसोई बड़ा आटा मेरा चले, तो सब सी ठंडिया ने कहा एक एक चक्की लाओ हमारे घर में, हम भी आटा पीसेंगे, तो एक पुरानी चक्की पड़ी थी कोई पीसता नहीं था, अब चक्की होगी रोज 2-2.5 से 3 से पीस दे, अब उसने देखा गया तो काम आ गया, हाथ नहीं रही चीज, तो क्या किया कि सुबह जल्दी उठ करके और अपने कमरे में दूसरे कमरे में आगे तिबारे में सब जगह झाड़ू देकर साफ कर दे, झाड़ू देने वाला आया नौकर वो देखता तो साफ हो गया सभी, ये क्या बात है, तो सासू ने पूछा बिने तेने किया कि आप कृपा करो अल्लाह मत करो, मेरी कोई पैदा होती है वो मेरी छूट जाती है, आपकी तो मामूली बात होती है, मेरा नुकसान होता है अल्लाह मत करो, अब सासू बहुत लगाई झाड़ू बुरा देख रहे वो काम बढ़िया सभी गई, बस आज छोटी बहू माजी करे वो काम बढ़िया, पूछने की जरूरत नहीं, ऐसे मैं सब काम करने लगी, ऐसे हरेक का काम करते करते आपस में प्रेम बढ़ा, तू कर में प्रेम नहीं होता है, मैं करूँ में प्रेम बढ़ता है, अरे प्रेम बढ़ता है जहाँ संपदा संपत्ति नाना, जहाँ कलहता विपत्ति नाना, जिस घर में आपस में प्रेम होता है उस घर में लक्ष्मी बढ़ती है, लक्ष्मी तो प्रेम हो तो भी आती है, लक्ष्मी माता है लक्ष्मी, तू घर में धन बढ़ा तो हमारा ससुर ने देखा कि भी अपने तो धन होता है पर स्त्री को गहना कराना है स्त्री धन है, ये जो गहना कराते हैं ना स्त्रियों के वो गहना श्रृंगार के लिए नहीं होता है, वो उसका धन होता है, स्त्री को गहना दे दिया चाहे पिता दे दे चाहे ससुर दे दे चाहे सासू दे दे माँ दे दे, जो लड़की को दे दिया वो स्त्री धन होता है, उसको पति का भी अधिकार नहीं, किसी का भी वो दे सकती है किसी को ही, पर उस धन पर उस लड़की का अधिकार होता है, संबंध होता है, मैंने देखी है सगाई होती है तो कि तुम सगाई करते हो पर मेरी छोरी का गहना क्या कर रहा हूँ क्या दोगे, पिता पूछता है अपने सगे से, वो कहता गहना कर रहा है ठीक है, तो गहना क्यों मांगता है वो, हमारी कन्या है उसके पास धन रहे कोई आफत रहे तो ये धन स्त्री धन है, वो स्त्री धन माना जाता है, उस पर किसी का हक नहीं, ना सास रहेगा ना पीहर का, वो उस स्त्री का ही धन होता है, ऐसे गहना करा करके सब कमरों में एक एक जोड़ी गहना होगी, दरा दी दरा दी तो वह छोटकी बहू बड़ी जेठानी के पास पहुंची, जाल का एक जोड़ी आप ले लो, कह देते हमारे ससुर जी ने पिताजी ने सबको दी है, कह सबको तो दी है पर मैं करूंगी क्या, कि मैं क्या करूंगी, आपके महाराज छोरा छोरी है, छोरे को ब्याह होगा तो बहु आवेगी, छोरियों को ब्याह होगा तो गड़ा चाहिएगा, मेरे न छोरा है न छोरी, मैं क्या करूं, मेरे पिताजी ने दिया है तिजोरी भरी है, मैं पूरा मेरा पैर ही दे सकती, मैं गहना करूंगा, मारे अधिक है, इस वास्ते मैं दे सबको दिया ही। मारे सासू को पता लगा कि तुम बावली हो गई, क्या कह जाती है कि माँ जी देखो, काम करना आप और वस्तु देना दूसरों को, ये दो खास बात है, इससे आपस में प्रेम होता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है, प्रेम सब तरह से लोग परलोक सुधरते हैं और परलोक में कल्याण होता है। तो सेठानी ने कहा शेठ से कि आप गणा लो, मैं दूंगी मेरी तरफ से। शेठ बड़े राजी हुए, इनके धोती देते कुछ भी देते तो कहते इतने क्यों दो आप, यही ध्यान रहना चाहती है। शेठ बहुत राजी हुए और देख लगा आप दो, अब वो देना है कि सब गहना। जेठानी ने देखा कि ये क्या कौतुक है भाई, छोटी बहू दे दी सासू है, गणा से वो जा रहा उसे पड़े उसे गणा पड़ गया, अब गणा कमी नहीं रही, हमारे करना बहुत है, खाऊं खाऊं में चीज कम हो जाती है, खिलाऊं खिलाऊं चीज बढ़ जाती है। एक बारात गई वहां पे, सुबह पहुंचेगी ठहरेगी थोड़ी, तो वहां 100 आदमियों की रसोई बनाई, पूरी साग बना दिया, बारात को भोजन कराना है। अब उस बारात में आप कृपा कर ध्यान दो, पानी आप ले लो भाई, पूरी ले लो और साग ले लो, पाओ उसमें एक दो पूरी अधिक ले ले, कोई मैं भूखा न रह जाऊं, एक पूरी अधिक ले ली, अधिक ले ली, 5-4 आदमी भूखे रहेंगे, और उसमें भी मैं भूखा नहीं दूसरा भूखा रह जाए, एक पूरी कमरी तो 8-10 आदमी और भोजन कर देने। लेने से चीज नष्ट होती है या देने से चीज बढ़ती है। दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर, तुलसी पंचन पंचन के पिए सरोवर घटत ननीर। दान से बढ़ती गोधूतम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम, दानेन वर्धते नित्यम अदानेन विनश्यति। गाय का दूध रोजीना होता है, आपको 3 दिन फिर बाद एक साथ ही, तो 3 दिन बाद दूध मिल जाएगा, कितना मिलेगा। बगीचे में पुष्प होते हैं रोजाना नहीं लेंगे, 3 दिन के बाद सब पुष्प साथ ले लेंगे, नहीं मिलेगा। विद्या भी देने से बढ़ती है, धन भी देने से बढ़ता है, कुएं का पानी भी देने से बढ़ता है। अब आए 5-10 दिन नहीं पूछे कुएं पर आ जाएगा, कुएं का पानी दूसरा कुआ भर दो, परंतु कुएं का धन ऊपर नहीं आएगा, पानी कैसा दर पानी है वो नहीं आएगा, ढेर हो जाएगा। ये सब चीजें देने से बढ़ती है, तो धन बढ़ा तो वो गया दे दिया, सास ने दिया, ससुर ने भी दिया, भगवान में देने लगी, अब धोती देने लगी, साड़ी देने लगे, तो महाराज वो बुआ उनके घर में आपस में प्रेम बढ़ गया। देखो देने से प्रेम बढ़ता है, लेने से बैर बढ़ता है, तो आपस में प्रेम बढ़ गया, सब गई प्रेम बढ़ गया, जो धन बढ़ गया, जहाँ संपदा संपत्ति नाना। इस तरह से उस बहू ने घर को सुधार दिया, इस तरह से बना आप लोग भी घर में काम करो, काम धंधा नहीं हो तो किससे उनका भला हो जाए, किससे ठीक हो जाए, ये करने से बहुत लाभ होता है। अंतगण शुद्ध होता है, शरीर निरोग होता है, काम न करने से शरीर बीमार हो जाता है, बड़ी बड़ी ऊंचे ज्यादा बैठी बैठी क्या हो जाओगे कि मोटी हो जाओगे, और क्या होगा, अरे मोटी उठावना रोएगा तुम्हारे जीवन में, लाश बहुत भारी है क्या फायदा, थोड़ी राख ज्यादा हो जाए क्या फायदा निकला, अरे काम करो तो कितनी बात है, शरीर निरोग रहेगा, सबका भला होगा। इस तरह से उस बहू ने सबको सुधार दिया, अरे प्रेम बढ़ गया, लोगों पर असर पड़ा, गई वो घर कैसा है, अरे उस घर पानी पिए तो शुद्ध हो जाए। साधु लोग देखते हैं कि जिस घर में प्रेम है उस घर की भिक्षा लो, जो हमारा अंतर शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, क्योंकि एक एक काम करने में आगाही करने से जो खरी कमाई से कमाया हुआ धन होता है वो बड़ा पवित्र होता है। तो संतों पर असर पड़ा, दुनिया पर असर पड़ा, गांव पर असर पड़ा, एक लड़की ऐसे सुधर करके घर भर को सुधार दिया। ऐसे ये बहना अगर काम करे, आपस में बड़ा स्नेह रखे, एक एक सेवा करे, तो मैंने आरंभ में कहा कि संसार की तरफ जो हमारा खिंचाव है मन का वो है आसक्ति, और भगवान की तरफ खिंचाव है वो है प्रेम। तो ऐसे आपस में प्रेम रखो तो भगवान की तरफ खिंचाव होगा, भगवान की आज्ञा पालन होगी, और आपस में प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो सब तरह से संपत्ति भी बढ़ेगी, प्रेम भी बढ़ेगा, आपस में स्नेह होगा, तो ये प्रेम निष्काम प्रेम भगवान के साथ जाता है। ते प्राप्नुवंती मामेवा सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित करने में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त होते हैं। परमा सुरदम सर्वभूताना, भगवान भी मात्र प्राणियों के परम सुरद है, सबको सुख पहुंचाते हैं, सब पर दया रखते हैं, सब पर मोरी बराबर दया, सब दया भगवान की है। तो ये दया जिसके वृत्त में है, काम करने का सेवा करने का भाव, वो भगवान के समान हो जाता है। तो सुरदम सर्वभूताना भगवान का स्वभाव ऐसे ही सुहृद सर्वदेहिनाम, संतों के लक्ष्य में आता है कि वे संपूर्ण देहधारियों के बड़े सुहृद होते हैं, प्रेमी होते हैं, सबका हित चाहते हैं, हित करते हैं, वे संत होते हैं। चाहे द्वेष में स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, जिसके हृदय में परे हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसुनाही। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, बड़ा भाई धर्म है। आपके पास रुपया कम हो तो परवाह नहीं, ज्यादा हो तो परवाह नहीं, आपकी नीयत होनी चाहिए। कम धन वाले भी नीयत सुधार सकते हैं, बड़े धनी आदमी नीयत सुधार सकते हैं, इसमें सब स्वतंत्र है। भाई हमारे पास पैसा नहीं, आपकी जरूरत नहीं कर सकेगी। सत्य सारू दत्त मात्र ये नापो कहे तो नरा, निपट नाकारो न दीजिए, उन तो देख घरा। अपनी शक्ति के अनुसार काम करो, आपका पूरा हो जाएगा। लखपति लाख रुपया लगा हुए तब होता है, शतपति सौ लगा दे तो पूरा हो जाएगा। आपके एक बहम है ज्यादा रुपया खर्च करे और ज्यादा पुण्य होगा, ये नहीं है। ये कायदा अगर हो तो धन ये लूट लेंगे हम लोगों को सबको, हमारे पास धन है ही नहीं, क्या करेंगे, ये सब मुक्ति ले जाएंगे। तो धन से भगवान नहीं खरीदे जाते, अपनी शक्ति के मुताबिक दूसरों का हित करे। हृदय में हित ऐसीता हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको पुण्य कैसे हो, किसी को पाप न लगे, ऐसा जिसके हृदय में है, दुनिया सब प्रेमी हो जाएगी महाराज, जब भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान के मन में आती है भगवान के खुद के क्या सेवा करने की। एकनाथ जी महाराज हुए हैं पैठण में, वे ठाकुर जी की पूजा करते मस्त रहते ठाकुर जी पूजा में। तो भगवान के मन में आई कि ये पूजा में इतना आनंद करता है, पुष्प चढ़ा दे, चंदन चढ़ावे, पुष्प पहनावे, गदगद हो जाए, प्रसन्न हो जाए भगवान की सेवा करने में। तो भगवान का मन चला कि भाई ऐसा आनंद लेता है, हम भी सेवा करें तो सेवा किसकी करे, भगवान सेवा किसकी करे। तो जैसे भगत है उसके इष्ट देव भगवान है, ऐसे भगवान के इष्ट देव है भगत। अर्जुन को कहा इष्टोष्मि दृढ़ तदो बक्ष्यामि ते, तो मेरा इष्ट देव है। तो भगवान का इष्ट होता है भगत, भगत का इष्ट होता है भगवान। तो श्रीखंडिया नाम बना, श्रीखंडिया ने आया कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ, कि तुम्हारे हमारे कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, कोई नहीं हमारे, केवल सेवा। ऐसा जो संत आते अब सत्संग होता था, खूब कीर्तन होता था, तो मैं सेवा कर दूं, सेवा का मौका मिल जाए। तो नजीक अच्छा भाई करो, मेरा जरूर तो नहीं है कि मैंने आप आज्ञा दे दो, हुक्म दे दो, सेवा करूंगा। तो एकनाथ जी महाराज की स्त्री का नाम गिरजाबाई, उसके पुत्र हुआ सर नाम हरि पंडित। अब गिरजाबाई का सब काम करे, रसोई बढ़ावे तो सब लकड़ी ला कर रखे, पानी भर कर रख देवे, आटा गूंद के साफ कर देवे, असांगर गाबिना कर वो रख देवे, सब काम कर देवे। अरे हरि पंडित गोदी में उसको खिलावे। भाई देखो भाई ऐसा नौकर तो नहीं कोई लेता, कुछ नहीं, रोटी खाऊंगा, रोटी कपड़ा। पहले जमाने में रोटी कपड़ा कम था, बहुत मामूली। आज तो सब चीजें महंगी हो गई, पर उस समय में रोटी कपड़ा कोई गिनती ही नहीं, कोई भोजन कर जाओ, कोई भर क्या बात है। अरे काम करे तत्परता से, तो काम में वहां लगा हुआ। एक ब्राह्मण गया द्वारिका, समुद्र के किनारे जप करता है कि मेरे भगवान के दर्शन हो जाए। खूब तत्पर से किया तो उसका सपना हुआ कि मैं तो आजकल पैठण में हूँ, कृष्ण भगवान कहते सपने में, मैं यहाँ नहीं हूँ द्वारिका में, मैं तो पैठण एकनाथ जी महाराज की सेवा में हूँ। तो भाई भगवान हुआ जाओ दर्शन होंगे, तो वहां गए। वहां गए तो वो एकनाथ जी महाराज सेवा करके उठे, चार चरणों को पकड़ लिया कि महाराज मेरे को भगवान के दर्शन कराओ। देखो ब्राह्मण देवता, मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं दर्शन करा दूं, भगवान के कोई पराधीन होता है, मैं दर्शन करा दूं, मेरे अधीन की बात है, मेरे आपके अधीन कराओ। अरे ब्राह्मण तुम हठ मत करो, भगवान के दर्शन कराओ। सुनो सुनो, देखो तुम जो मैं कहते हो, मैं हूँ सब कहते हैं, वो मैं हूँ के पिछाड़ी भगवान है। तो मैं हूँ को छोड़कर आगे तो परमात्मा ही परमात्मा समझिए। बाबा जी मैं ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया हूँ, आप उपदेश सुनाओ। मैं आया हूँ दर्शन करने के लिए, भगवान दर्शन कराओ। कि हमारी बात तो आप मानते नहीं, दर्शन कैसे कराओ? कि वो श्रीखंडिया कहाँ है? श्रीखंडिया हाँ वो कहाँ है? उसके दर्शन कराओ। श्रीखंडिया कहाँ गए? देखो तुम श्रीखंडिया नहीं, वहाँ पैठण में एक कुंड है। हम गए थे यात्रा में, देख कर गए। एक कुंड है पानी का भरने में, जिसमें वो जब गंगा जी से ला करके नदी है वहां से ला कर भर देते हैं तो भर जाता है। तो वहाँ वो श्रीखंडिया पानी भरते थे, तो पानी भरते थे महाराज। तो वो कांवड़ लेकर के जा रहे थे, उनको पूछा कहा है, तो उसने श्रीखंडिया नहीं बताया ऐसा। फिर के वो श्रीखंडिया था जो काणी पानी, वो देखा नहीं, श्रीखंडिया मिला नहीं। कि बात बताओ क्या है? एक नाथ जी ने कहा श्रीखंडिया क्या मतलब? कि महाराज वो कृष्ण भगवान स्वयं है, मैं द्वारके में जप करता था, सपना दिया कि मेरा दर्शन करते पैठण जाओ, वह श्रीखंड नाम से मैं काम करता हूँ। एक नाथ जी की ऐसी बात है? कहा मेरे को कहा है, वो कहा है, अब मिलते नहीं। तब एक नाथ जी ने प्रार्थना करी कि नाथ आप क्या करते हो? आप मेरी सेवा करते हो, छोटी छोटी सेवा, गिरजाबाई की सेवा, अपने घर की सेवा। सेवा करना चाहे तो सेवा कम नहीं है। आजकल काम धंधा ज्यादा हो गया है, आदमी कम हो गए कि सेवा करते नहीं। महाराज मजूरा रखो तो मुझे काम कम करेगा, उठावे तो खड़ा रहेगा, थोड़ी देर खड़ा रहेगा फिर ले जाएगा। धीरे धीरे धीरे मन में ये बात है कि मैंने तो कम पड़े पैसा ज्यादा ले ले, और ये लोग कहते हैं पैसा तो कम दे काम ज्यादा ले ले, लड़ाई होगी। महाराज जब दोनों में ऐसी बात, सिख लो भी गुरु लाल की दोनों खेवा डाव, दोनों डूबा परसों बैठ पत्थर की नाव, पत्थर में नौका डूबे गई। काम करने की ऐसी बात, वो श्रीखंडिया सब काम करने लग गया। ठीक से फिर रोने लगे, प्रार्थना करी, श्रीखंडिया प्रकट हो गया। तो महाराज एक नानी का अंदा था, आपने ये क्या काम किया? सब नौकर गाओ के देखो माँ है, सेवा करती है, बालक का पालन करती है, उसमें आनंद आता है। मैं तेरी सेवा करता हूँ, मेरे को आनंद आता है। तू अकेले ही सेवा कर आनंद लेता है। मेरे मन में आई कि मैं भी आनंद कैसे लूँ, मैं किसकी सेवा करूँ? इस बात मेरे भगत है, उनकी सेवा मैं करूँ? ऐसे भगवान है। तो इस तरह से सेवा करने से भगवान का मन चला सेवा के लिए। इस सेवा को बड़े समझे, गाँव में कूड़ा कचरा डाल कर एक कुड़ी बना देते हैं, उसी को ले जा खेत में डाल दो, खाद और खेत निपज जाए बढ़िया। वो कूड़ा कचरा दिखता है आपको, खेत के लिए बहुत बढ़िया चीज है। ऐसे आपको सेवा कूड़ा कचरा दिखती है, परंतु आपके जीवन को बनाने वाली चीज है वो। वो ले आप तो देखो तुम्हारा आनंद होता है। सर्वभूत है तेरा था, मातृ प्राणी का हित करना, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबका कल्याण करना, कैसे सबका हित हो जाए? मन में यही भावना हो कि सबका हित हो। ऐसे घर में रहकर आप काम करो तो कितना घर शुद्ध हो जाएगा। लड़की लेते हैं लोग तो देखते हैं कि कैसी लड़की है। जयदयाल जी सेठ कभी कभी सगाई ब्याह होता है तो उनको कहते महाराज आप देखो, लड़की को पूछते है बेटा बताओ तुम्हारे घर में तुम्हारी काकी है, तुम्हारी माँ है, आपस में लड़ाई करती है क्या? कैसे काम होता है? ऋषि कौन बनाता है? कहा झाड़ू कौन देता है? तेरे को पीसना आता है? तेरे को झाड़ू लगाना आता है? तेरे को छीना आता है? तेरे को कातना आता है? रोटी बनानी आती है तेरे को? तो इतने गुण हो लड़की के, ऐसी पल पीसते पूछते। घर में खटपट होती है तो टाबर कह देती इसी दी इसलिए लड़की मैं नहीं। सासू बहू लड़ती है अपने घर में दार श्रृंगार रख दो, अपनी लड़ाई हो जाएगी। इस वास्ते घर की अच्छी लड़की लड़ी लड़की है जिन्हें सुंदर देखना, ये तो मूर्खता की बात है। आजकल सोरे सुंदरता देखते हैं, सुंदरता कितनी रहेगी? सुंदरता असली भावों की सुंदरता सुंदरता है। शरीर तो बूढ़ा होगा, सुंदरता कैसे रहेगी? अरे भाव शुद्ध होगा तो बूढ़ी माँ जी का भी आदर होगा, छोटी का भी आदर होगा। तो भाव शुद्ध हो वो कन्या ले घर में, जो शुद्ध भाव घर में शांति होगी। अरे कोई सुंदरता देखे तो महाराज लड़के हैं अमरावती में, ऐसी बात भी नहीं कहता हूँ मैं, खटपट महाराज स्त्री पुरुष दोनों लड़े आपस में, वो सुंदरता देखे पहले लड़ाई हो जाती है, क्योंकि स्वार्थ भरा हुआ है। स्वार्थ सिद्ध हो लड़ाई हो जाएगी, वो कहे मेरे स्वार्थ जाओ मेरे स्वार्थ, लड़ाई हो गई। और सेवा करना है ऐसा भाव हो जाए तो कितनी बढ़िया बात है। तो पुरुषों को चाहिए स्त्री का आदर ज्यादा करें। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में स्त्रियों का आदर होता है देवता खुश होते हैं उसमें। ये स्त्री क्या चीज है लोगों ने आज समझ रखा है एक भोग्या, और ये जो ऑपरेशन कराती है ये क्या है मेरे को बहुत बुरा लगता है। आप माँ बनो, माँ तुझ क्या बनी वैश्य बनी, ये पुत्र नहीं क्या हुआ वो। आप जरा सोचो बहनो, माँ का दर्जा ऊंचा है, भोग्या भुजिष्या ऐसा नाम जिसका है वो ऊंचा दर्जा नहीं है। केवल सुख भोड़ेंगे लिए वो होगा तो वो मातृशक्ति की दया है। संसार में माँ का दर्जा जितना ऊंचा है इतना पिता का दर्जा ऊंचा नहीं है। 100 गुना कई जगह 10 गुना कई जगह 100 गुना बताया है पिता से दर्जा अधिक है। जब भगवान राम जी वनवास में जाने लगे माता कौशल्या को नमस्कार किया तो कौशल्या के बेटा देखो आज कुछ खा लो, आज देखो युवराज पद मिलेगा तो सवारी निकलेगी, सवारी घूम कर अब देरी बहुत हो जाएगी, हम भूखा हो जाएगा, तो बेटा खा ले कुछ खा ले। माँ का ये स्वभाव कुछ खा ले, माँ के सामने तो बालक आवती खिलाने के मन में आती है, अरे बालक के माँ मिल जाए तो खाने के मन में आती है, माँ कुछ खाने को दे। हनुमान जी महाराज गए अशोक वाटिका में लंका में, तो अशोक पहले वो रावण आप सुनी हुई चाले क्या सुना हुए, रावण ने बड़ा दुख दिया कष्ट दिया, फिर रावण चला गया तो सामने प्रकट हो गए, मुंदरी डाल दी प्रकट हो गया, दुर्बल दुर्बल बहुत शरीर है, ये क्या बेटा क्या हो गया तेरे। वो कह रहे माँ मैं दुर्बल नहीं मेरे ठीक है। तो पहले कहेगा रावण कोई ध्रुव पर धराया हुआ, तो उसने कहा तो माँ मैं भगवान का सेवक हूँ, क्या नाम बताया करुणा निधान सुजान शील सुने है नाम तरावरो। ये सती ने वरदान दिया है तो करुणा निधान कहा है, तो सीता जी ने यही पद ले लिया करुणा निधान ऐसे करो करुणा निधान ऐसे करो। तो हनुमान जी कहते सत्य सफत करुणा निधान की। सीता जी देखिए अंतरंग आदमी है, हमारी परी दो की जो ही जानती इस बात कोई जानने वाला थी, और ये कहता है मैं सेवक हूँ जान मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा सावन में उनका सेवक हूँ, तो विश्वास आ गया। हम दो की हमारे बात उस बात को तीसरा आदमी जाने तो रघुनाथ जी ने बताई तब जाने इसको क्या पता है, तो विश्वास हो गया। अब विश्वास हो गया अब माँ ने प्रेम किया, अब बेटा तो क्या माँ भूख लगी सामने फल के बढ़िया बढ़िया बगीचे में फल, और माँ मिल गई तो माँ मिलते चावल भूख लग जाए, या सामने फल बंदर ठहरे फल देखा तो माँ मैंने भूख लगी फल खाऊंगा ना ना फल खा मा जाऊ कहती दादा ना ना बेटा देखो यहाँ ऐसे ऐसे राक्षस है एक ग्रास गए खा जाएगा एक एक कवा हो जाएगा तो खा जाएंगे तेनकर भय माता मोहि नाही। माँ उनका डर मेरे को नहीं लगता, तुम खुशी हो तो बोलो, तो माँ को तो खुशी होगी छोटा कुछ खा ले तो माँ तो राजी होती है। तो जाओ तो भगवान को याद रखो, भगवान को नाम लेकर जाओ याद रखो जाओ। ये आप लोग हम लोग सब विचार करो, कोई काम करो जाओ तो पहले भगवान को याद करो, यात्रा करो तो नारायण नारायण नारायण करो, भगवान को याद करो आप जाओ मंगल होगा। ये बात भगवान की है। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण संपादक थे, चूरू में ऋषिकुल का उत्सव हुआ, उसके बाद लक्ष्मणगढ़ जाने लगे तो लारी थी, हम लोग साथ में ही थे, तो लारी चली तो नारायण नारायण नारायण नारायण बोले, फिर भाई जी बोले, हनुमान प्रसाद जी को भाई जी कहते हैं लोग सभी, भाई जी नाम से उनका नाम है, अमरावती में मामा जी नाम से थे भाई जी के नाम से है, तो भाई जी नाम हनुमान प्रसाद जी का, तो क्या बोले थे आप समझेंगे नहीं क्या, ये जो नारायण नारायण किया ये मेरे को बात मिली है बढ़िया, मालवीय जी के मदन मोहन मालवीय है उन्होंने मेरे को बात बताई, उसे कहा देख रहे हनुमान तेरे को बात बता हमारा बताओ मेरी बात बहुत बढ़िया बात है, हाँ बताओ महाराज, अरे मेरी माँ की बताई हुई बात है, मेरी माँ ने बताई है, मदन मोहन जी मालवीय कहने लगे मेरी माँ ने बताई है हमारा बताओ, ये बहुत बढ़िया बात है। भाई जी कहने लगे काफी देर लगा दी, कई मिनट लगा दिया, बढ़िया है, ऊंची है, अच्छी है, बढ़िया बढ़िया है, मेरे काम में ली हुई है, ऐसी बढ़िया बात है। महाराज बताओ तो सही क्या है कि जब रवाना हो तो नारायण नारायण नारायण याद हो, चार बार भगवान का नाम लो। सब जगह पीछे मदन मोहन जी ने कहा कि मैंने विश्वविद्यालय बनाया काशी में, तो राजा महाराजा से धन लाया, जहाँ भगवान को याद किया सब काम सिद्ध हुआ, और भगवान को भूल गया तो वो काम सिद्ध नहीं हुआ। आज पर्चा लिखते ऊपर भगवान का नाम नहीं, कागज लिखते नाम भगवान का लाना चाहिए। हरेक काम को तो भगवान को याद करो। हरे स्मृति सर्व विपद मोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। इस तरह से घर में बर्ताव करो, कितना आपका घर पवित्र हो जाए, अंतःकरण पवित्र हो जाए, अन्न जल आपका पवित्र हो जाए, भगवान को याद करो, भगवान याद करने सब काम ठीक हो जाता है। तो ये मालवीय जी बताया तो मेरे वो हनुमान प्रसाद जी कहने लगे मेरे कहीं रवाने होते हैं गाड़ी होते हैं नारायण नारायण नारायण करता हूँ। हम लोगों में भी ऐसी बात है, कभी गाड़ी होते नारायण नारायण, तो ऐसा स्वभाव बना लो आप, कहीं जाओ तो भगवान को याद करो, पहले भगवान को जाओ नमस्कार करो, पीछे काम करो, पीछे चलो यहाँ से, भगवान की याद जाए कितनी बढ़िया बात। ये आज अंतिम सत्संग है, इसमें ये चीज आप पकड़ लो, क्या कोई काम करो भगवान की याद करो, जहाँ जाओ भगवान की याद करो, प्रभु को याद करके जाओ, अच्युत स्मृति बात रहना। साथ में लिखा है शंभो श्वेतार का पुष्पेण, भगवान शंकर को राजी करना हो तो सफेद फूल के आग के फूल लगा चढ़ा दो, धतुरे के फूल चढ़ा दो, बम बम बम बम पूरा दी जाए। भगवान शंकर है नहीं, बड़े सीधे है, भोले बाबा है, आग के फूल धतुरे के फूल जो बगीचा जाना नहीं पड़े घड़िया में मिल जाए, बदला से खुश हो जाए, बजरंग बजरंग से वाद्यम बजा क्या बम बम बम बम बम खुश हो जाए, और भी लाड़ो नहीं पड़े डबुल बजाना नहीं पड़े बम बम खुश हो जाए। तो समूह श्वेता ही पुष्प है ना, चंद्रमा नया चंद्र उगे उस बगने अपने कपड़े में से ऐसे तंतु निकाल कर गए और अर्पण कर दो, चंद्रमा खुश हो जाए। और अच्छी तो स्मृति बात है ना, भगवान को याद कर दो काम हो जाए, अरे साधु कर जयराम जी महाराज, अरे साधु बाबा राजी हो जाए, क्या कर सकते हो बताओ, ये बहुत थोड़े राजी हो जाते हैं, चंद्रमा पर सतुना अच्छी स्मृति बात है ना, साधु कर संपुट ही राजी हो जाए, ब्राह्मण राजा वगैरह को महाराज नारायण खुश खुश हो जाए, गऊ को नमस्कार कर दो, सूर्य को नमस्कार करो, पृथ्वी को नमस्कार करो, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर में आवागमन मिटाए, आपस में पढ़ो, जेठानी है आपकी बड़ी नंद है सासू है उनको नमस्कार करो रोजाना। मैं पूछता हूँ कभी नमस्कार करते हो कि महाराज होली दिवाली का खर्चे, होली दिवाली को उसी ने करो क्या खर्चा लगे, होली दिवाली ब्राह्मण भोजन भी बनाना पड़े खर्चा भी लगे, ये तो आप रोज ना करो कोटिये का खर्चा नहीं। आप लोगों से कहना है भाइयों से आप भी और माताएं भी बड़ों के चरणों में रोजाना सुबह शाम दोनों का नमस्कार करें, सुबह जरूर नमस्कार करें, नमस्कार से आप लड़ाई मिट जाती है, आप कोई खटपट हो जाए तो रविवार के दिन बैठकर कीर्तन करो और एक को नमस्कार करो माफी कर दो, वो माफी दे दे, वो माफी मांग ले, आपस में राजी हो जाए, आपस घर में प्रेम रहे, जहाँ प्रेम होता है वो घर में महाराज लक्ष्मी बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, लोग भी अपनी छोरी देना चाहे तो ऐसे घर में देंगे, जहाँ मेरी छोरी सुख पावे अपने कन्या सुख पावे, पिता का धर्म है उसे उसे देगा, और लड़ाई चाहो तो ऐसे घर की छोरी लो जो हमारा घर भी सुधर जाए, एक सुधरी छोरी ने छो जेठानियों को सासू को सुधार दिया, सबका भाव सुधर गया, काम धंधा करने के लिए एक एक दौड़े अगाड़ी, अरे काम धंधा ये है असली चीज। इस तरह से आपस में प्रेम बढ़े और भगवान को याद कर काम करो, और चलते फिरते काम करते भी हाथ काम मुख राम है हृदय सांची प्रीत, हाथों से काम धंधा करे मुख राम राम राम राम राम राम राम राम, हाथ काम मुख राम है हृदय सांची प्रीत, भगवान है हमारे। दरिया गृहस्थी साधु की आही उत्तम रीत, गृहस्थ रहते हो संत है वो चाहे बहन हो भाई हो कोई हो, भगवान का नाम ले रहा काम कर रहा है मस्ती से, काम बहुत बढ़िया होता है। गीता भवन में ऋषिकेश में वो अक्षर लिखते थे एक कारीगर, तो वो हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, अक्षर लिखता था, गीता प्रेस में भगवान नौकर था, वो कांवड़ लेता, अब वो शरीर का शांत हो गया। हम पहले पहले कभी काम करता था, वो तुम्हारा हरे राम कांवड़ लेगा ऐसा भर रहा है, हरे राम राम राम हरे हरे। गीता प्रेस में काम करने वालों के लिए एक आदमी नौकर रखा हुआ, वो तस्वीर ले रहा है हाथ में, तस्वीर लेकर आप काम कर रहे थे सामने दिखाएगा, आप जब तक देख लो नहीं नमस्कार नहीं होगा आपको आज हरे राम करता रहेगा, आप नमस्कार कर लो तो जी हरे। जितने काम करने वाले हैं सबको ड्यूटी यही है कि भगवान के तस्वीर दिखाओ और नमस्कार करो और नमस्कार के पछवा के जाओ। ये नौकर रखा इसलिए कि भगवान की भूल नहीं। तो गीता प्रेस की दुकान ये पुस्तक में विलक्षणता भरी हुई है, भीतर का भाव है अच्छा, छापने वालों को छपने वालों को काम करने वालों का उस भाव से उनकी पुस्तक बढ़िया होती है। ऐसे आप भाव से करो तो आपका अन्न बड़ा पवित्र हो जाएगा, जो भोजन पाएगा उसकी अंतर्गत शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा।